मकान जल के दुख नहीं देता है, बेच देने के बाद मकान जब जल जाता है तो दुख नहीं होता है। बोले जब कोई चीज टूट फूट जाती है ना तो पहले ही पूछते हैं बीमा था कि नहीं, तो बीमा कराया था कि नहीं, कराया था तो कोई बात बीमा कराया था। बीमा की भी एक बात याद आ गई, आपको सुना दें, कुंभ का मेला था प्रयाग में, मैं भी गया था उस मेले में, पर आग लगने के कोई आधा घंटा पहले मैं वहां से निकल गया था। गीता प्रेस की दुकान थी, आज मैं उसी में ठहरा था, दुकान नहीं, ठहरने की जगह होती थी, पर मैं तो आ गया स्टेशन पर सामान वामान लेके, वहां मेले में लगी आग, तो वो दुकान बिल्कुल जल गई। तो गीता प्रेस की ओर से तो बीमा कंपनी को क्लेम किया गया, बीमा तो कराया हुआ था, तो 14,000 रुपये आए। तो सेठ जयदयाल जी ने पूछा कि क्यों यहां से कितनी किताब भेजी गई थी, बोले 14,000 थी। बोले तो क्या सब जल गई, पहले कुछ बिकी नहीं थी, तब बिकी थी 7,000 के करीब की बिक गई थी, क्या उनका पैसा जल गया कि घर में आया, बोले पैसा तो शहर में रखते थे दुकान में था ही नहीं। तो बोले फिर 14,000 का क्लेम क्यों दिया, 7,000 की बिक गई थी, है ना, सच्ची बात है वो बता। और फिर 7,000 रुपया गीता प्रेस ने बीमा कंपनी को वापस किया। दान तो आप करेंगे क्योंकि बेईमानी का जो पैसा आ जाता है उससे एक और फायदा उठाने का मन होता है, जिससे हमारा यश हो जाए, तो यश का फायदा उठाना भी तो उसी से अपना लाभ लेना है कि नहीं है। अच्छा तो भाई धर्म की बात अब आपको ये सुनाते हैं कि धर्म वो होता है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करे। बाध बनना दूसरी बात है और अखबार में नाम छपना दूसरी बात है, यश होना दूसरी बात है, और हमारे दिल में जो मलिनता छिपी हुई है उसका मिटना एक दूसरी बात है। इसीलिए दान कौन कर सकता है, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। एक एक पर विस्तार कर देंगे तो बड़ी लीला हो जाएगी इसकी। तो दानम दमश्च, दान का अर्थ है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, लेकिन आप दान तो खूब करो। एक आदमी बड़ा दाता था, तो हमने एक दिन किसी से तारीफ की, ये आदमी तो बड़ा दाता है। तो सामने वाला आदमी जो है उसमें असूया की वृत्ति होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, या सच्ची बात हो ये भी हो सकता है। उसने कहा कि महाराज ये इतना बदमाश आदमी है कि अपनी बदमाशी को छिपाने के लिए ये उदारता बरतता है, लोगों को देता है, लोगों को खूब देता है, तो लोग इसकी खूब तारीफ करते हैं। एक और बदमाशी का काम करता है, बुरे बुरे काम करता है, तो बुरे बुरे काम को छिपाने के लिए ये एक पर्दा रखा है इसने दान करने का। तो अंतःकरण की शुद्धि दान का फल है। अंतःकरण की शुद्धि, हमारा हृदय निर्मल हुआ कि नहीं, हमारा अभिमान ईश्वर के सामने झुका कि नहीं, हमें विषयों से वैराग्य हुआ कि नहीं, हम स्वावलंबी होने के योग्य हुए कि नहीं, दान तो ये कौन कर सकता है। बोले तो जिसके जीवन में दम है वही दान कर सकता है। दाम्यध्वम, दाम्यध्वम, प्रजापति के पास, ब्रह्मा के पास उनके तीनों बेटे गए, देवता, दानव और मानव। ये कथा उपनिषदों में आती, ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में आती। प्रजापति से उन्होंने प्रार्थना की, पिताजी उपदेश करो। पिताजी ने असुरों से कहा, बेटा तुम लोग बड़े हो ना, हमारे बड़े बेटे हो, दा दा दा समझा। असुर ने कहा, समझा, आप कहते हैं तुम बड़े क्रूर हो, लोगों को मारते पीटते हो, दया करो, सदैव में दया धारण करो। देवताओं ने से पूछा, तुमने समझा? बोले हाँ समझे, हम लोग बड़े भोगी विलासी हैं, अप्सराओं के साथ रहते हैं, आप कहते हैं दाम्यत्वम, तम करो तम करो। मनुष्यों से पूछा, तुम कुछ समझे? बोले हाँ समझे, हम लोग बड़े लोभी हैं, इतना संग्रह कोई नहीं करता है, न देवता न दानवों के पास जो संग्रह होता है हथियार बनाने में खर्च हो जाता है, और देवताओं के पास जो संग्रह होता है वो अप्सराओं को स्नो लिपस्टिक देने में लग जाता है, और ये मनुष्य जो है, ये जो संग्रह करता है, उसको न स्वार्थ न परार्थ, उसको महाराज छिपाने में ही उसकी जिंदगी बीत जाती है। तो उन्होंने कहा, हमने समझ लिया महाराज, दद्वम दान करो, आप कहते हैं दान करो दान करो। एक अद्भुत बात है ऐसी, मैं तो जरा प्रामाणिक रूप से इस बात को कह सकता हूं ना, और श्रोताओं में तो कोई कैसा होगा, पर मैं इस बात को प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं, ऐसी बात दान के सिवाय और किसी धर्म के बारे में नहीं कही गई है। वो कौन सी बात है आपको सुना दें? अच्छा, आप भी अपने मन में सोचो, हमारे एक सत्संग है वृंदावन में, तो उसमें कहते हैं, देखो भाई आओ, हम अपने मन में भगवान का एक नाम लेते हैं, वो नाम तीन अक्षर का है, और उस नाम में द जरूर है। अब आप सब लोग बताओ कि वो नाम कौन सा है। अब सब सत्संगी भगवान का नाम सोचने लगते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, है ना। अंत में वो बताता है, जब सब लोग 10-20 नाम बता लेते हैं, तो अंत में वो कहेगा कि गोविंद है, है ना। क्या दूसरे ने कहा, भाई मैंने तो मुकुंद सोचा, मुकुंद है ना। कैसे, आप भी सोचो, दान के बारे में एक अद्भुत बात हमारे शास्त्र में कही हुई है, जो शास्त्रज्ञ है वो जानते हैं। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, और कोई काम आपका श्रद्धया हुतम दत्तम गीता में तो मना कर दिया हो, और इसी के अभिप्राय से इस उपनिषद की व्याख्या करने में भी लोगों ने गड़बड़ की, पर वैसा बोलने का कोई कारण नहीं है। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो, शर्म से दो, भय से दो, समझ बूझ कर दो, नासमझी से दो। दान जो है हरिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, ये अश्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम नहीं जोड़ सकते यहां हो, है ना। यद्यपि हमारे बड़े बड़े भाष्यकारों ने अश्रद्धया अदेयम कर दिया है, परंतु यहां कहीं अपना मन बोलता ही नहीं है। परंतु दान किसका सफल है? तमश्च तमश्च, अपनी इंद्रियों का दमन करो, अपनी इंद्रियों को, हाँ। हम एक सज्जन के घर गए, तो वो तो दो ही चीज खाते थे, मैंने तो दो ही चीज माने, या तो रोटी दाल खाएं, है ना, या तो खिचड़ी और साग खाएं, दो चीज पकाई हुई खाते थे। तो जब मैं गया, उन्होंने कहा कि हम दो चीज खाते हैं तो क्या आपको दो चीज खिला के थोड़ी रखेंगे, ये तो बिल्कुल अनुचित है। तो ये देखो, अब स्वयं स्वयं जो है वो अपनी इंद्रियों का दमन करे, जीव को आगे न बढ़ने दे, हाथ को आगे न बढ़ने दे, उसको तो रखे काबू में। और लेकिन महाराज किसी किसी का मन ऐसा उदार होता है, और अब वो हम हरिश्चंद्र वाली बात आपको नहीं सुनाते हैं ना, वो हमको मालूम है हरिश्चंद्र कितने उदार दाता थे, वो हमको मालूम है। हमने देखा है ऐसे ऐसे उदार व्यक्तियों को देखा है जिसकी कोई हद नहीं। एक एक एक सज्जन थे चिड़ावा में, वो दही में दही जमाई जमाया जाता उनके घर में, तो उसमें गिन्नी डाल देते, गिन्नी अक्सर क्या बोलते हैं, गिन्नी तो बोलते होंगे ना, हाँ गिन्नी डाल देते थे, दो गिन्नी पांच गिन्नी दही जमा के भेज दिया, मालूम पड़ा कि दही आया है। अब घर में गया महाराज, हाँ तो घर में जब दही निकाला गया तो उसमें से गिन्नी निकल आई, जानबूझ के डालते थे, जानबूझ के डालते थे। तो दाता का चित्त कैसा होना चाहिए, जिसको अपने लिए भोग चाहिए, जिसको अपने लिए धन चाहिए, जो अपनी मुट्ठी बांध के बैठा हुआ है उसकी मुट्ठी कभी खुलती थोड़ी है। दानम तमश्च, अब एक बात देखो, दान होता है दूसरी दृष्टि से, और अपनी इंद्रियों का संयम होता है दूसरी दृष्टि से, और यज्ञ होता है दूसरी दृष्टि। यज्ञ का तत्व तो बड़ा विलक्षण है, ये तो देखो हमारे देश में तो मूर्ति पूजा होती है ना, मूर्ति पूजा मन राम की कृष्ण की शिव की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं। हमारे भागवत के अनुसार ही दूसरे देश ऐसे हैं, भागवत में इसका वर्णन है ना, दूसरे देश ऐसे हैं जहां भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती, तब क्या होता है, जल की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है, आकाश की पूजा होती है, भागवत में वर्णन है इसका। अच्छा लो इसका फल क्या, अब देखो इस पूजा को देखो, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो जो सुगंध फैलती है, जो उससे सुगंध फैलती है, जो उससे आकाश में रस बनता है, जो उससे पवित्र ऊष्मा फैलती है, जो वायु की पवित्रता आती है, जो वेद का उच्चारण करने से जो आकाश शुद्ध होता है, जो विद्या जीवियों की जीविका चलती है, विद्या जीवी मांगने नहीं जाते हैं उनको देना पड़ता है, विद्या जीवियों की जो जीविका चलती है, हमारे शरीर में जो अग्नि प्रज्वलित होने पर गर्मी लगती है, वो आदान प्रदान, वो जो नियम से रहना पड़ता है, वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं और जिसको दिया जाता है उसके लिए नहीं, वो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, वो वृक्षों के लिए, वो लताओं के लिए, और वो सारे वातावरण के लिए वो दान होता है। इसका नाम है दैवी संपदा, यज्ञ इसको बोलते हैं, यज्ञ इसका इसको बोलते हैं, जो पशुओं पक्षियों लताओं वृक्षों पानी आग सूरज चंद्रमा वायु आकाश सबके लिए हमारी संपदा का जिसमें दान होता है उसका नाम यज्ञ होता है। उसमें देना भी होता है, लेना भी होता है, नियम भी होता है, दानम दमश्च यज्ञश्च। अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, दूसरे को खिलाओ, और दूसरे को खिलाने में केवल मनुष्य और केवल ब्राह्मण नहीं है ना, हवा को भी अच्छी चीज खिलाओ, हवा को भी अच्छी चीज खिलाओ, ये धर्म का दृष्टिकोण है। यज्ञश्च आकाश को भी अच्छी आवाज से वेदोच्चारण से बार दो। और नारायण सूर्य देवता प्रकाश प्रकाश में प्रकाश को फैलाओ, अग्नि की आराधना करो, जल की आराधना करो, ये है यज्ञ। न केवल इस तरह से बल्कि हृदय में अपना अध्ययन भी हो, स्वाध्याय तप आर्जव, ये मनुष्य की दैनिक जीवन की आवश्यकता है। मनुष्य तो अपना पशुओं के साथ मेल मिला रहा है, मनुष्य जो है आज का जो मनुष्य है, वैज्ञानिक ने का दावा करने वाला मनुष्य क्या करता है, का पशुओं के साथ अपना मेल मिला चलाता है। जो दैवी संपत्ति का वर्णन है गीता में, ये सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। इसकी एक पहचान पर आप ध्यान दें, भक्त होना दूसरी बात है, ज्ञानी होना दूसरी बात है, योगी होना दूसरी बात है, और एक साधारण मनुष्य के रूप में, ठीक ठीक मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करना, ये दूसरी बात है। होता ये है कि जब कोई थोड़ी सी उपासना करते हैं तो चाहते हैं कि सब उपासक बन जाए, और वो उपासना के बीच में ही प्रचार करने चले जाते हैं, तो उनकी उपासना तो छूट जाती है, दूसरे कोई उपासक बने कि नहीं बने। ऐसे ही योगी चलता है योग लगाने को, तो थोड़ा मजा आता है उसको योग साधना करने में, तो सोचता है कि आओ सबको योगी बना दे। थोड़ा बहुत महाराज लोग विचार चंद्र हो गए, विचार सागर पढ़ने लगते हैं, थोड़ा ज्ञान का मजा आता है, तो वो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की जो आकांक्षा होती है वो तो धूमिल पड़ जाती है, और अपना ज्ञान लोगों को बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, तो न उनकी उपासना सिद्ध होती है, न योग सिद्ध होता है, न ज्ञान सिद्ध होता है। वो पहले आते हैं परोपकारी वर्ग में, और बाद में वो स्वार्थी वर्ग में आ जाते हैं। तो भक्ति का, योग का, ज्ञान का जो मार्ग है वो विशेष संप्रतिपत्ति के लिए है, कोई विशिष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए है। और मनुष्य का जो साधारण जीवन है वो दोष से मुक्त होकर, सद्गुण संपन्न होकर, औरों को हानि पहुंचाए बिना, और स्वयं अपने आप में खुश रहने के लिए होता है। तो ये जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं वो केवल भक्ति करने के लिए नहीं है, न केवल योग करने के लिए, न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उनमें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन है और चारों का समन्वय है। अब आप देखो, ये दैवी संपदा एक होती है लौकिक संपदा, एक होती है दैवी संपदा, एक होती है आसुरी संपदा, एक होती है दैवी संपदा। तो आसुरी संपदा उन लोगों के लिए होती है जो केवल इंद्रियों में ही रमते हैं। असुर शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में यही होता है, असुषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः। जो इंद्रियक भोग में ही सुख मानते हैं उनका नाम असुर होता है। वो शांति को सुख नहीं मानते हैं, वो सदाचार को सुख नहीं मानते हैं। एक बात आपको सुनाना है, ये धर्म जो है वो लौकिक सुख है। आप इसको उल्टे अर्थ में मत लेना। जैसे धन की प्राप्ति से सुख होता है, जैसे भोग की प्राप्ति से सुख होता है, ऐसे धर्माचरण से भी सुख होता है। ये बात किसी किसी भाग्यवान को और अंतर्दर्शी को ज्ञात होती है कि एक अच्छा काम करने के बाद उसका अंतःकरण कैसा निर्मल और प्रसन्न होता है। धर्म केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं होता है, धर्म केवल अगला जन्म सुधारने के लिए नहीं होता है, धर्म इसी जीवन में अंतःकरण को निर्मल करके और परमानंद को प्रकट करने के लिए होता है, नहीं तो धर्म पुरुषार्थ न होता। आप इस बात पर ध्यान दो, पुरुषार्थ वो होता है जिसको हम चाहते हैं। पुरुषै अर्थ्यते, हिंदी में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग बिगड़ गया है और संस्कृत में पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग होता है जिसको मनुष्य चाहता है वो पुरुषार्थ है। जैसे मोक्ष पुरुषार्थ है, जैसे अर्थ पुरुषार्थ है, जैसे भोग पुरुषार्थ है, वैसे धर्म भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है माने वांछनीय है। जैसे आपको जब धन का लाभ होता है तब सुख मिलता है, जैसे आपको भोग की प्राप्ति होती है तब तृप्ति होती है, वैसे धर्म करते समय आपके अंतःकरण में एक प्रसाद का, एक तृप्ति का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो धर्म पुरुषार्थ नहीं होगा। धर्म साधन तो होगा कि भाई धर्म करेंगे तो अगला जन्म सुधरेगा, अगले जन्म में सुख मिलेगा, धर्म करेंगे तो स्वर्ग में सुख मिलेगा। तो धर्म सुख का साधन तो होगा परंतु स्वयं पुरुषार्थ नहीं होगा। जो अन्न बांटते समय आनंद आता है, जो पांच आदमियों को खिलाते समय आनंद आता है, जो कपड़ा देते समय आनंद, जो विद्यादान करते समय आनंद आता है, तो जो एक वैद्य को, एक डॉक्टर को, एक गरीब की चिकित्सा करने में जो सुख मिलता है, वो सुख बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसी लोक में मिलता है। तो धर्म को परलोक में सुख देने वाला बनाकर फेंक देना, ये न तो धर्म पुरुषार्थ मानने वालों के मत में ठीक है और न तो मोक्ष पुरुषार्थ मानने वालों के मत में ठीक है, क्योंकि मोक्ष मत में वो भी आपको वेदांत की बात सुना देते हैं। मोक्ष वादियों के मत में धर्म का फल अदृष्ट नहीं है, अदृष्ट नहीं माने मरने के बाद परलोक में या अगले जन्म में नहीं है धर्म का फल। धर्म का फल इसी जन्म में है, अंतःकरण की शुद्धि, काम को मिटाना, क्रोध को मिटाना, लोभ को मिटाना, मोह को मिटाना। तो धर्म से जो काम क्रोध आदि विकारों की निवृत्ति होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, उसमें एक जो आत्म प्रसाद का उदय होता है, वही पुरुषार्थ है। यदि ऐसा न होता, धर्म करते समय ही धर्म करने का सुख न मिलता, तो धर्म को कोई चाहता ही नहीं। तो धर्मवादियों के मत में धर्म पुरुषार्थ है, और मोक्षवादियों के मत में मोक्ष परम पुरुषार्थ तो नहीं है, परंतु अंतःकरण शुद्धि के द्वारा इसी समय विकार निवृत्ति के द्वारा हमको सुख देने वाला है। तो हमारे जीवन में धर्म का तिरस्कार न हो, धर्म का तिरस्कार न हो, इसके लिए हम कभी कभी भयवश धर्म का तिरस्कार करते हैं। हम काशी में रहते थे पहले, तो वहां कभी कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा, तो वो बात हमको मालूम है, क्योंकि हम तो हिंदू मोहल्ले के भी। हे भगवान, हिंदू लोग कहते भाई आज मुसलमानों ने तैयारी की है, रात को वो हमारे मोहल्ले पर आक्रमण करेंगे और आग लगाएंगे। अच्छा, ये अफवाह आ गई, कहीं से खबर आ गई, तो बोले हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। तो कैसे तैयार हो, का उस मोहल्ले में वहां कीर्तन हो, सब लोग लाठी वाठी से सुसज्जित रहें, बैठ के कीर्तन करें, जागते रहें। अब महाराज 12 बज गए, कीर्तन करते करते कहीं कोई मुसलमान तो आया नहीं, तब ये हुआ कि भाई कब तक हम लोग जागेंगे। एक ने कहा कि देखो वो लोग बिल्कुल आकर के 4 बजे आक्रमण करने वाले हैं, हमको उनकी योजना मालूम है, पर वो जब हमारे घर पर आ जाएंगे और आग लगाने लगेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, चलो उनके आग आने से पहले वो अभी घर में गफलत में है, तभी तक हम लोग आक्रमण करके उनका नाश कर रहे हैं। ये मनोवृत्ति हम हिंदू मुसलमान की नहीं सुनाते हैं, वो मुसलमानों की भी ऐसी थी, हिंदुओं की भी ऐसी थी, परंतु मन में जो भय होता था ना, भय के कारण हमारे जीवन में हिंसा का उदय हो जाता था। तो मनुष्य को निर्भय रहना चाहिए, वो आगे के लिए भय की कल्पना करके अपने वर्तमान का नाश न करे, और जहां तक हो सके अपने अंतःकरण में सद्भाव रखना चाहिए, और अपने निश्चय के अनुसार दृढ़ निष्ठा से चलना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति का यह अर्थ है, ज्ञान माने अपना निश्चय और योग माने परिनिश्चित जीवन। जैसा आपने निश्चय किया है उस निश्चय के अनुसार अपना परिनिश्चित जीवन व्यतीत कीजिए। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशरद। ये तो बिल्कुल मालूम है कि आप जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं उसके काम आवेगा कि नहीं आवेगा। आपको मालूम नहीं है कि आप जब अपने ही बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं तो वो भी आपके बुढ़ापे में बुढ़ापा आवेगा कि नहीं, पहले तो बुढ़ापे का आना ही संदेह में है, और यदि बुढ़ापा आ भी जाए तो यही आपका इकट्ठा किया हुआ आपके काम आवेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। और दूसरों के लिए जो कर रहे हैं तो उसकी तो बात जाने गए, इसलिए धन का आनंद, धन का आनंद इसी समय आना चाहिए, धन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वर मध्य कपूतः वो मयूरा, कल हमको एक मोर मिलेगा और आज कबूतर मिल रहा है, तो दोनों में कौन सा आपको पसंद करना चाहिए? बोले आज के कबूतर को छोड़ दें, कल का मोर पसंद करें। बोले नहीं नहीं, ये गलत निर्णय है। वर मध्य कपूतः वो मयूरा, कल के मोर से आज का कबूतर अच्छा है। तो संशयग्रस्त राज्य से आज का 5 रुपया भी अच्छा है। आप धन का आनंद अभी दीजिए, धर्म का आनंद अभी दीजिए, और ये लेने की आदत पड़ जाएगी तो आप आगे भी धर्मात्मा, आगे भी धर्मात्मा रहेंगे। और यदि धर्म का आनंद आपके जीवन में विकसित ही नहीं होगा तो आगे भी आप धर्मात्मा नहीं हो सकेंगे। आज यदि धर्म का रस उदय हो जाए तो आप कल भी धर्म का रस लेंगे, पर आज जो धर्म का रस आप नहीं ले रहे हैं, कल के लिए टाल रहे हैं, तो धर्म के रस का अभ्यास नहीं होने से वो टल जाएगा। तो धर्म एक पुरुषार्थ है और उसको अर्थ और भोग से, काम से समन्वित करके ही उसका सेवन करना चाहिए। ये सार्वजनिक धर्म है, सामान्य धर्म है। एक कथा आई है पुराणों में, वो क्या कथा है? एक बार राजा पुरुदवा इंद्रलोक में गए। पहले राजाओं को ये सामर्थ्य होता था कि वो लोक परलोक में अप्रतिहत गति से विचरण कर सकें, कहीं उनके लिए रुकावट नहीं थी। धर्मात्मा राजा के लिए स्वर्ग में जीवित जाने में भी रुकावट नहीं थी। ये पुराण कथा है। जब पुरुरवा इंद्रलोक में गए तो वहां उनको दर्शन हुए देवताओं के। ये जो हम लोग धर्म देवता, अर्थ देवता, काम देवता मूर्तिमान होकर के इंद्रपुरी में रहते हैं, धन के देवता, भोग के देवता और धर्म के देवता, तीनों स्वर्ग में मूर्तिमान होकर के रहते थे। तो पुरुरवा ने तीनों देवताओं का जब दर्शन किया तो धर्म को तो प्रणाम किया और अर्थ देवता और काम देवता को तुच्छ समझ करके उनका तिरस्कार कर दिया। अब दोनों बड़े ही नाराज हुए। महाराज, बड़े लोगों को यदि सलाम में बजाई जाए तो नाराज हो जाते हैं, तो उनको तो कुछ न कुछ चाहिए। अब वो दोनों हो गए नाराज। नाराज होकर के उन्होंने दोनों ने साप दे दिया पुरुरवा को। फिर एक काम ने कहा कि तुम काम भ्रष्ट हो जाओ और अर्थ ने कहा कि तुम अर्थ भ्रष्ट हो जाओ। दोनों ने साप दे दिया। अब उर्वशी प्रसन्न हुई पुरुरवा पर और पुरुरवा मुग्ध हुए उर्वशी पर, परंतु पुरुरवा को भोग का सुख, काम का सुख नहीं मिला, क्योंकि काम देवता ने रुष्ट होकर के उनको श्राप दे दिया था। और अर्थ देवता जब रुष्ट हुए, उन्होंने श्राप दिया, तो पुरुरवा की मनोवृत्ति कैसी हुई? वो राजा तो था सप्तद्वीपवती पृथ्वी का, परंतु अर्थ देवता के साप का ये फल हुआ कि उसके मन में लोभ बढ़ गया। ये लोभ बढ़ना अर्थ देवता का प्रसाद नहीं है, लोभ बढ़ना अर्थ देवता का अभिशाप है। ये देखो पुराण की कथा है। जब लोभ बढ़ गया पुरुरवा के मन में तो उसने सबका धन समेट कर अपने हाथ में ले लिया। बोले सब सरकारी खजाने में से लेके खाएं, अपने पास कोई कुछ न रखे। उसने महाराज चातुर्वर्ण का जो धन था वो हरण करके सरकारी खजाने में भर लिया और चातुर्वर्ण को अर्थ से रहित कर दिया। इससे हुआ ये कि यज्ञ जाग होना बंद हो गया। अब यज्ञ जाग होना बंद हो गया तो ब्राह्मणों को केवल राजा ही यज्ञ करे तो करे, दूसरा कोई यज्ञ करे कहां से? किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास धन नहीं, अपना धर्म करने के लिए किसी के पास धन नहीं रहा। तो ब्राह्मणों को आया क्रोध और क्रूरवा को उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ तुम अर्थभ्रष्ट हो जाओ। जो बहुत लोभी होता है वो धन के देवता को अपना दास बनाने की कोशिश करता है, अपने अधीन करने की कोशिश करता है और धन के देवता उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन में हम ये व्याख्यान जंगल में रहने वाले साधुओं के लिए नहीं दे रहे हैं, गृहस्थों के बीच में बोल रहे हैं। आपके जीवन में यदि आपका काम धर्म के लिए नहीं होगा और धर्म से प्रेरित नहीं होगा और आपका अर्थ धर्म के लिए नहीं होगा और धर्म से अनुप्राणित नहीं होगा और आपका धर्म यदि अर्थ और काम का विरोधी होगा और आपका भोग इतना भोग करेंगे कि सारा धन ही नष्ट हो जाए, इतना धन कमाएंगे कि जीवन में कुछ भोग ही ना हो, इतना धन कमाएंगे इतना भोग करेंगे कि धर्म की ओर ध्यान ही न जाए, तो आपका जो जीवन है वो कभी सुखी और शांत नहीं हो सकता। आपके पास धन रहे परंतु धर्म से मेल करके रहे, जीवन निर्वाह से मेल करके रहे, आप भोग करें परंतु उससे धर्म और अर्थ का नाश न हो, आप अर्थ कमाएं परंतु धर्म और भोग का नाश करके नहीं, तो जीवन समन्वित होना चाहिए। ये दैवी संपदा जो है वो एक समन्वित जीवन का उदाहरण है। त्याग में और दान में अंतर होता है, त्याग भी जीवन में होता है वो भी दैवी संपत्ति है और दान भी जीवन में होता है वो भी दैवी संपत्ति है। दान में वस्तु का महत्व अपनी बुद्धि में रहता है, ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, हम आपको दे रहे हैं दान, ये दान हुआ तो ये चीज किसी काम की नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं। बस त्याग जो होता है वो वस्तु के प्रति अनादर बुद्धि से होता है, उसमें महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है, तुच्छता है। और दान जो होता है वो मूल्यवान वस्तु का उत्तमोत्तम का होता है। जब हम देखते हैं कि एक आदमी जेब में से 5 रुपए का नोट निकालता है तो उसमें देखता है इसमें 2 नए नए हैं और 3 पुराने पुराने हैं। अब देखो दोनों की कीमत तो 5 नोटों की बराबर बराबर है, पर देते समय जो मैला नोट होगा वो देगा और जो चमकता हुआ नोट नया होगा वो अपने पास रखेगा। दान में दान दूसरी चीज है बोला और त्याग दूसरी चीज है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये पशु का जीवन नहीं, मनुष्य के जीवन में नियंत्रण है। आप देखो बच्चे तो पशुओं के भी होते हैं और मनुष्य के भी होते हैं। परंतु पशु के ये भेद नहीं है कि ये अपनी पत्नी है कि परस्त्री है, उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, धर्म नहीं है, उसका पति पत्नी का और पिता पुत्र का संबंध भी नहीं है, थोड़े दिनों तक रहता है फिर टूट जाता है, उसकी वंश वृद्धि का उसके अंदर कोई योजना भी नहीं है कि हमारा वंश चलता रहे। पशु के अंदर न धर्म है, न पशु के अंदर कोई योजना है, न पशु के अंदर संबंध है, न पशु के अंदर नियंत्रण है, और न तो पशु के अंदर कोई शाश्वती तृप्ति है। परंतु मनुष्य का जीवन पशु के जीवन के समान नहीं है, बिल्कुल निराला है। और आप देखो दैवी संपदा में क्या एक साधारण बात है, आप जानते हैं, आप यदि भक्त होना चाहेंगे तो आपको निर्माण मोहा होना पड़ेगा कि नहीं, 15वें अध्याय का पाठ करते हैं ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। अच्छा, लेकिन आप ज्ञानी होना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो बोले देखो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, मान छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यदि आप न ज्ञानी होना चाहते हैं, न भक्त होना चाहते हैं, न योगी होना चाहते हैं, परंतु एक सत्पुरुष के रूप में, एक सज्जन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ज्ञानी होना छोड़ दो वेदांतियों के ऊपर और भगत होना छोड़ दो वैष्णवजनों के ऊपर, यदि आप एक सज्जन मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको निर्माण होना है कि अमान होना है। अब देखो भगवान गीता में आपके लिए एक दूसरी स्थिति बताते हैं, आप विचार करके देखो क्या है गीता में, नाति मानिता, दैवी संपदा में आपको याद है ना, अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अपैसुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीः अचापलम तेज क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नाति मानिता। आपको अमानित्वम से नाति मानिता में कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं, यदि भाई 16 धान 22 पसेरी है ना, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ऐसा मत करो। निर्माण अमान और नातिमान, नातिमानिता में कुछ अंतर मालूम पड़ता है ना, वहां अमानिता तो है पर बीच में अति जुड़ा हुआ है, मान करो पर अति मान मत करो, इसका अर्थ ये होता है। आपको यदि सज्जन के समान जीवन व्यतीत करना है तो अतिमान नहीं करना चाहिए, नातिमानिता अतिमान नहीं होना चाहिए। अभी अतिमान क्या है, एक साधु थे तो लोगों ने उनसे कहा कि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो आप देखिए, तो गए गए तो यज्ञशाला के पास चले गए, परंतु न जजमान उठ के खड़े हुए, न पुरोहित उठ के खड़े हुए, हैं? वो तो अपने स्वाहा स्वाहा में लगे हुए। ये यज्ञ का एक ही धर्म है, चाहे आप देवता की पूजा कर रहे हो, चाहे ईश्वर परमेश्वर की पूजा कर रहे हो, परंतु जब विशिष्ट अतिथि सामने आवे तो उठ के उसका स्वागत करना चाहिए। वो तो यज्ञाराध्य नारायण आए हैं अतिथि के रूप में। यदि विशिष्ट अतिथि आया है तो सब देवताओं से बड़ा है, सब मंत्रों से बड़ा है, सब पुरोहितों से बड़ा है। आप देखो भागवत में ऐसा वर्णन आया है, राजा निमि का यज्ञ हो रहा था, जब नव जोगेश्वर आए, जब नव जोगेश्वर आए तो सर्व एवो पतस्थिरे, राजा उठ के खड़े हुए, ब्राह्मण उठ के खड़े हुए, और अग्नि अग्नि को भी हाथ में लिया, और अग्नि कुंड ले करके वो गए नव जोगेश्वरों का सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए। ये महती देवता येषा नर रूपेण तिष्ठते, ये न मनुष्यात् श्रेष्ठ परम भी किंचित, मनुष्य से बड़ा कोई देवता दानी नहीं होता है, मनुष्य के भीतर परमात्मा प्रकट है। अब वो महात्मा गए महाराज यज्ञ के आसपास, यजमान भी स्वाहा स्वाहा कर रहे, पुरोहित मंत्र बोल रहे, तो वहां से थोड़ी दूर जाके गंगा किनारे बैठ गए। बैठ गए तो लोगों ने कहा महाराज जी आपने क्या किया, यज्ञ में आए और भीतर नहीं गए, लौट के चले गए इधर, आप तो मान करते हैं, सज्जन पुरुष को मान नहीं करना चाहिए, अमानित्वम अदम्भित्वम, आप तो मान करते हैं,